Astăzi suntem în ultimul capitol din epistola lui Pavel către Timotei, cea de-a doua epistolă mai exact, în capitolul 4, unde apostolul Pavel spune: te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, care urmează să judece vii și morții, și având în vedere arătarea lui și împărăția lui, predică cuvântul, fii pregătit la timp potrivit și sau nepotrivit, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi sau își vor da învățători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdile urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Și o să ne oprim aici. Episodul acesta spuneam că își are ca temă, cel puțin abordarea noastră de data aceasta, felul în care noi credincioși ar trebui să ne purtăm în zile din urmă. Zile din urmă fiind, am văzut noi, în special în capitolul trecut, fiind o temă de bază, în care Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, face niște profeții care deja s-au întâmplat, se întâmplă, așa cum vedeam, sub ochii noștri, și sunt profeții de asemenea care încă se întâmple. Sunt vreo 5 profeții care s-au întâmplat și am putea spune se mai întâmplă încă sub ochii noștri, unele dintre ele, și 5 încă care au să se întâmple, să împlinească, poate, în viața noastră. Am văzut că în capitolul 1 Dumnezeu vrea să fim niște credincioși, niște creștini curajoși. Exemplul trebuie să fie Domnul Iisus, să nu uităm de El și, bineînțeles, exemplele pe care Dumnezeu le pune în viața noastră. Pentru Timotei, Pavel era un exemplu extraordinar. Să-i fii ucenic lui Pavel, mai ales cum a fost Timotei timp de 16 ani, ai la cine să te uiți. Dar am văzut că provocările nu încetează să vină, nu vor ezita să vină. Din cauza aceasta trebuie să fim, așa cum învățam în capitolul 2, trebuie să fim creștini practici. Trebuie să transformăm depozitul acela de învățătură, de adevărul pe Dumnezeu, în practică. Și am văzut că practic omul Dumnezeu sau lucrătorul Dumnezeu spunea acolo în versetul 15, spune versetul vieții mele: să duiește-te să te înfățezi înaintea Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică, sau cum spune Colinescu, împarte drept cuvântul sau corect cuvântul adevărului. Capitolul 3 învățam data trecută să fim credincioși cum? În zile din urmă. Vă-ți aminte? Relevanți. Relevanți, nu irelevanți. Dacă tot vedem și tot înțelegem cum trebuie, că suntem în zilele din urmă, înțelegând că zilele din urmă nu înseamnă babauri de tipul ăla, vine taifunul nu știu care, mai vine un tsunami și lucrurile astea sunt secundare. Dar vedeam în primele versete, în primele 5 versete în acest capitol 3, că de fapt de zilele în urmă își au rolul în mintea lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, să privim în inima noastră. Să vedem, nu cumva suntem oameni care ne-am pierdut dragostea, dragostea chiar și firească, dragostea din tâi. Nu cumva suntem oameni care nu mai trăim cum trebuie în familia noastră, nu mai sunt respectuos față de părinți, față de soți, parteneri, copii și mai departe. Suntem cumva oameni care am ajuns în societatea în care trăim să fim neînduplecați, să fim trădători, să nu ne ținem cuvântul și mai departe. Și nu în ultimul rând, să fim cumva iubitori mai mult decât plăceri, de plăceri decât de Dumnezeu. Îndemnul era să ne depărtăm de astfel de oameni, de astfel de practici. Și îndemnul era să continuăm în cuvântul lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte din capitolul 3, pe care aș vrea să le recitim împreună, spune: toată Scriptura, îi spunea Pavel lui Timotei, de care anterior spune: tu l-o cunoști din Sfintele, din copilărie o cunoști, din pruncie. Dar toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire îndreptată, pentru ca omul Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit, adică în formă, într-o formă perfectă, gata să îndure orice, să ziste oricărui test, și în stare sau de plin echipat pentru orice lucrare bună, oricare ar fi ea. Un soț bun, un tată bun, o soție bună, o mamă bună, un lucrător la locul de servici, un slujitor, un lider, oricare ar fi lucrarea, lucrul pe care ni se cere să-l facem. Să-l facem în așa fel încât să fim relevanți. Relevanți în sensul în care să arătăm cine e Domnul nostru. Și eram îndemnați să ne uităm în viața noastră. Și concluzionam noi foarte frumos miercuri la studiul nostru interactiv, să vedem în viața noastră care e lucrul, să ne punem cele patru, din cele patru lucruri pe care le face Cuvântul Lui Dumnezeu în versetul 16 aici, să ne punem patru întrebări de fiecare dată când citim Biblia. Ce mă învață? Care lucrare mă mustră? Da? Care lucru pe care îl îndreaptă? Adică ce mi-a dat Dumnezeu să fac? Și bineînțeles, cum să trăiesc? Care e înțelepciunea? Care este modul specific în care Dumnezeu mă pune și vrea să trăiesc cuvântul adevărului? Capitolul 4, creștini devotați. În vremuri din urmă, la sfârșit, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are nevoie de credincioși și devotați. Acestea sunt ultimele cuvinte ale apostolului Pavel înainte ca el să fie executat din porunca lui Nero. Ultimele cuvinte sunt foarte semnificative de fiecare dată. Ele sunt o fereastră care ne ajută să privim în inima persoanei respective, persoanei care ne le spune. Putem astfel să evaluăm întreaga viață. Avem un ultim capitol cu ultimele cuvinte ale apostolului Pavel către Timotei și către biserica sa. Sunt importante, deci ar trebui să fim foarte atenți la ce anume ne spune Dumnezeu. Îi spunea Dumnezeu Timotei atunci și ne spune și nouă astăzi ca niște ucenici ai cuiva, pentru cineva care contează pentru Dumnezeu. Interesant că Pavel nu exprimă niciun regret în aceste ultime cuvinte. La sfârșitul vieții sale n-are niciun regret. El chiar îi iartă pe aceia care i-au produs greutăți și i-au făcut viața dificilă. O să vedem în versetul 16. Pavel menționează la sfârșitul acestei epistole numai puțin de 17 persoane, deși implicația, dacă ne uităm la sfârșit, în versetul 21, după ce spune Claudia, nu e vorba de soția mea, și toți frații te salută, spune Timotei, deci erau mulți, mai mulți. Pavel avea mulți prieteni și era un câștigător de suflete. Chiar dacă zilele lui erau pe sfârșit, el se gândea la alții. Și nu e prima dată când observăm acest lucru. În ultimul capitol, în ultimele cuvinte, sunt trei îndemnuri pe care le putem scoate, pe care apostolul Pavel, în rândul Duhului Dumnezeu, le spune lui Timotei. Trei îndemnuri, trei sfaturi de căpătâie, am putea să spunem. Am vedere că sunt ultimele cuvinte. Lucruri de care și pe care fiecare dintre noi le putem lua și aplica în viața noastră. Primul, în primele patru versete care le-am citit, se referă la predică cuvântul. Ați spus că spune acolo, predică cuvântul când? Oricând. Și la timp și la timp, cum spune Cornescu. Și când e potrivit și când nu mi se pare că este potrivit. Între versetele 5 la 8, îndemnul este împlinește-ți misiunea. Și poate ne întrebăm care este misiunea. O să vedem care este misiunea. Care trebuie să fie misiunea fiecare dintre noi. Țelul în tot ceea ce facem. Și în ultimele versete, la versetul 9, la 22, inclusiv o bucată mai mare, ultima, îndemnul este de a fi harnic și credincios. Adică credincios chemării, misiunii, tuturor lucrurilor investite de Dumnezeu. Primul lucru, predică cuvântul. Spune aici, te rog solemn. Colonescu spune fierbinte. Și o imagine foarte bună. A spune, te rog fierbinte și solemn, Timotee. Arată solemnitatea, dar în același timp dorința arzătoare. Era un lucru foarte serios, ceea ce lucrurile acestea pe care apostolul Pavel le spune ca ultimele din viața sa către Timotei erau foarte serioase. Dar în același timp, ele erau bătute, dacă vreți, ca o monedă pe însăși inima lui Pavel. Pavel vrea să priceapă Timotei seriozitatea și importanța acestor adevăruri care puteau să-i îndirecționeze viața în mod sănătos în voia lui Dumnezeu. Spune aici, înaintea lui Dumnezeu, de asta e solemn și de aia e serios, te rog solemn, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus care urmează să judece vii și morții. Momentul solemn, observați că are în el ideea că vine judecata pentru fiecare dintre noi. Observați că judecata de aici se leagă de o potrivă pentru cei vii și în Scriptură judecata întotdeauna se împarte în două. E vorba de judecata celor vii, ei se mai numesc drepți, și a celor morți, care se mai numesc nedrepți. Iar Dumnezeu va judeca și pe unii și pe ceilalți. Însă nu în același mod și nu în același timp. Pentru că judecata celor vii este ceea ce spune Pavel Corintenilor 2 Corinteni 5 cu 10, fiindcă fiecare dintre noi ne îmbătișeam înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată. Cuvântul în greacă acolo e bema. Este acel scaun special al jurului de la Jocurile Olimpice. Un scaun, un juriu care urma ce? Urmărea ce? Întreaga evoluție a sportivului, a luptătorului, oricare ar fi fost el, oricare categorie ar fi fost, pentru a-l premia, pentru a-i oferi o cunună. Atunci când vorbește însă, de exemplu, în Apocalipsa de judecată finală, în care morții sunt înviați, locuința morții mai exact, adică cei morți, Cei necredincioși apar, spune că ei nu au fost găsiți în cartea vieții și au fost trimiși pentru vecie, dar le se spune sentința, în iazul de foc, care este locul morții a doua, despărțirea finală și totală de Dumnezeu. Lucru pe care Dumnezeu nu l-a prenuit niciunui om. Loc, că înțelegem că iadul este temporar. Este doar un timp în care de suferință adevărat, de chin pentru cei necredincioși, pentru a-și primi sentința finală. Loc, spuneam, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, dar nu pentru om neapărat. Un moment solemn, observați, te rog înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Vedeți, ăsta e un lucru care cred personal că ne scapă. Vorbeam și duminică trecută și miercurea asta să ne urmărim cum citim Biblia. Da, trecută subliniam despre, aici spune, Sfintele Scripturi, de sacralitatea Cuvântului Dumnezeu. Cât de sacru este Cuvântul Dumnezeu? Trăim într-o lume în care lucrurile sacre sunt atacate. Vă dau un exemplu, însăși faptul că avem Biblia astăzi pe tablete, pe device-uri, nu ne ajută prea mult în a oferi un loc sacru, o cinste deosebită Cuvântul Dumnezeu. Dacă se pune praful, în sensul în care nu mai citesc Scriptura pe niciun fel de dispozitiv, dacă Scriptura este un fel de cârjă pentru mine, e un fel de mantră, da? Cum o folosesc din păcate unii, sau un fel de loterie. Hai să vedem ce spune Dumnezeu astăzi și deschid, cum a făcut fratele, un frate care a încercat chestia asta. Nu știu de adevărat, dar e o ilustrație bună, zic eu. Deschizând Biblia așa, Doamne, dă-mi un cuvânt, da? Și spune, deschis acolo și spune, și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și a zis că nu se poate. Și mai deschid încă o dată și spune, ce ai de făcut, fă repede. Să nu ne punem, să nu ne batem joc de Cuvântul Dumnezeu, pentru că diavolul, care cunoaște apropo și spunea și data trecută, mai bine decât noi este în stare să-l manipuleze. Pentru noi ne face bine să ne gândim la faptul că Dumnezeu vom sta înaintea Lui. Pentru noi ne face bine să ne gândim, să luăm în serios Cuvântul Dumnezeu. Care este locul Lui în viața noastră? Vom da socoteală pentru viața noastră. Rolul Dumnezeu în aceste cuvinte, chiar și prin cuvintele acestea, te rog solemn, este să ne încurajeze să fim mai atenți la noi, la trăirea noastră. Lucrul acesta, știți, dacă vom sta înaintea Lui Dumnezeu într-o zi, acest adevăr ne poate elibera de frica de oameni. Știți, de multe ori, așa cum, de exemplu, săptămâna asta am privit prin ecranizarea aceasta Gazna de 2, în lumea aceasta vom fi puși în situații în care ne vom teme de oameni. Asta va fi scopul, să ne temem de oameni mai mult decât Dumnezeu. Adevărul acesta, te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care va scăpa vii și morții, ne va scăpa dacă luăm în serios de frica de oameni. Să ne gândim că Dumnezeu ne va judeca la final. Da? În filmul acesta mi-a plăcut la o fază, spune, decât să fii judecat de Dumnezeu la sfârșit, mai bine sunt judecat de oameni acum. Mai bine sunt judecat de oameni acum. Ne încurajăm să dăm înainte. Îndemnul de aici, spuneam, care este de fapt și cheia primul verset, este predică cuvântul. Așa spune, predică. Responsabilitatea principală a lui Timotei, ca și slujitorul lui Dumnezeu, asta era. Știți, oamenii ar vrea să ofere, de fapt, să atribuie tot felul de misiuni slujitorului Dumnezeu. Pastorul, spre exemplu. Vino și schimbăm caloriferul, am făcut-o și pe asta. Vino și schimbă becul, am făcut și pe asta, că știu. Sau vino și reparăm și mie nu știu ce. Foarte bine. Și să nu mă înțelegeți greșit. Este momentul când trebuie să fim practici. N-are rost să predicăm când omul îi crapă buza și oricum nu ne aude. Da? Dar este important să înțelegem că responsabilitatea noastră principală, în special a celor care ne-am dedicat pentru Dumnezeu, este predicarea cuvântului. Asta însemna că tot ce-i spuse lui Timotei Pavel până atunci, toate adevărul acelea, tot acel depozit sau model sănătos de învățătură sănătoasă. Cuvântul predică aici este foarte interesant însă. Pentru că în greacă keruso înseamnă a oferi, a înmâna, a proclama mesajul ca un mesager. Nu este neapărat predicarea Evangheliei a vestei bune. Nu. Ci este proclamarea mesajului lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu. Vezi, în vremurile aceea se obișnuia ca conducătorii să-și trimită mesagerii. Își trimitea un mesager, împăratul, ca să anunțe poporul cu voce tare și clară pentru toți să audă. Mesagerul nu era un ambasador, însă, care putea să negocieze mesajul în funcție de cum primea poporul, nu. El pur și simplu, rolul lui era de a proclama mesajul stăpânului, de a anunța și atât, de a pleca, de a se întoarce. Vezi, dacă mesajul stăpânului, împăratului, nu era în serios, erau repercusiuni absolut grave. Timotei trebuia să înțeleagă la Dumnezeu că de aia spune aici, predică cuvântul fiind pregătit la timp, potrivit sau nepotrivit, la timp sau nu la timp. În contextul ăsta înțelege că indiferent care este reacția oamenilor, în felul în care ei aleg să răspundă la cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl înmânăm, îl oferim oamenilor, noi trebuie să o facem. Câteodată, vedeți, presiunea este ca să ne dăm seama, să zicem, nu e potrivit acum, să spun. E foarte posibil ca Dumnezeu să nu vrea să spune nimic, poate să facem ceva. Dar să ne asigurăm, când Dumnezeu spune să o facem, chiar dacă circumstanțele nu sunt pro mesajul lui Dumnezeu, să o facem oricum dacă Dumnezeu ne spune să o facem. Timotei trebuia să proclame mesajul cuvântului lui Dumnezeu cu autoritate. Vedeți, el este deopotrivă și pentru cei păcătoși, pentru cei nemântuiți, dar și pentru cei care sunt credincioși, cei care sunt mântuiți. Toți trebuie să audă. Este trist însă, dacă facem o aplicație, că astăzi trăim vremuri și astăzi de ceva vreme, când multe biserici au înlocuit predicarea cuvântului cu alte lucruri mai acceptabile, mai faine, să zicem așa. Dar oare, trebuie să ne punem noi întrebarea, oare ce altceva poate înlocui cuvântul lui Dumnezeu? Ce altceva este mai bun decât cuvântul, decât adevărul lui Dumnezeu? Ce altceva ne poate da nouă mântuire decât cuvântul lui Dumnezeu? Ce altceva ne poate da nouă salvare? Ce altceva ne poate da nouă vindecare la Dumnezeu decât cuvântul lui Dumnezeu? Ce altceva poate face și avea aceeași rezultate asemenea cuvântului lui Dumnezeu? Nimic. Așa cum menționam, au ajuns vremuri în care oamenii au ajuns să-și ceară scuze pentru că pronunță numele Domnului în predicile lor. E foarte important. Ajungem vremuri și se împlinește Scriptura, așa cum spuneam, se împlinește sub ochii noștri și cred că se va împlini din ce în ce mai mult adevărul acesta pe care Pavel spunea în capitolul anterior. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în ascultare de Dumnezeu va fi persecutat. Sunt cazuri în Scriptură, un caz care am observat interesant, e o observație foarte bună la realitatea noastră, deși vreau să spun că filmul acesta, Gazna de Dumnezeu nu-i mort, este inspirat și primul și al doilea din realități. O fază era acolo că pastorilor la un moment dat li s-a cerut să înmâneze la autorități toate predicile lor, toate mesajele lor din ultimele 120 de zile. Ca să dați socoteală pentru fiecare lucru pe care l-au spus acolo. Asta înseamnă că orice afirmație discriminatorie cu privire la tot felul de păcate pe care Biblia le condamnă pot fi luate și considerate ca dovezi și de acuzație împotriva ta, într-o curte judecată. Lucrul ăsta s-a întâmplat în lume și se întâmplă. Chiar în țările care se laudă de ceva vreme că sunt libere în ce privește exprimarea. Chiar în Constituție au acest lucru. Dar se pare că lucrurile astea se schimbă. Spune, fii pregătit la timp și la timp, la timp potrivit sau nepotrivit, orice ocazie. Orice ocazie, spuneam noi. Dacă vă aduceți aminte, în Efeseni spune, vremurile, în capitolul 5, spune, vremurile cum sunt? Spune, vremurile sunt rele. Fiți atenți, spune. Răscumpărați vremea, căci vremurile, timpurile sunt rele. Eclesiastul, capitolul 11 cu 4, spune, cine se uită după vânt, ce face? Nu mai seamănă. Iar cine se uită după nori, nu mai seceră. Știți, lucrul ăsta e atât de adevărat pentru cineva care a fost la țară și a văzut. Întotdeauna e o problemă de vânt când vine vorba de semănat, da? Și de ploaie când e vorba de secerat. Să mă duc acum să coleg porumbul, că dacă se pune ploaia, varzii faci, sau grâu. E o mare problemă. Dar câteodată trebuie să ai curaj, dai înainte, să folosești orice ocazie. Da? Poate că cel mai înțelept este în chestiunea de proporții. Adică, o să mă duc la semănat astăzi, dar nu mă apuc să semăn tot pământul pe care l-am, nu? Poate ar trebui să semăn doar o anumită porțiune sau la săgerat. Decât să mă prindă ploaia cu grâul tot tăiat jos, da, și necules, mai bine Ia o porțiune. Dumnezeu câteodată nu spune nu acum, ci spune ai grijă cum o faci sau cât o faci. Morala este să încetăm să căutăm scuze, să inventăm scuze, ci să trecem la treabă. Mai departe spune aici, mustră, corectează și încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Mustră, ceartă, îndeamnă. Trei elemente care trebuie să conțină orice predicare. Știți? Eu vă întreb de acum, ca să, să fim siguri de la început. Ce anume reprezintă pentru voi o predică bună? Un studiu bun? Pentru că dacă nu asta e definiția, sau nu acestea sunt elementele pe care le căutăm de fiecare dată într-un studiu, într-o predică, atunci suntem pe altă pagină, pe altă lungime de untă. Da? În primul rând, convingere, spune, mustră. Dumnezeu vrea să ne convingă de păcat, de ceea ce este rău. Nu există creștere fără acest capitol. Niciun context, apropo. Dacă nu observ ce anume fac greșit sau unde sunt greșit, nu pot să am o convingere, o cercetare. Apropo, nu am cum să fac primul pas al pocăinții sănătoase, și anume recunoașterea. Și nu am ce să regret, apropo. N-am ce să regret dacă nu las ca cuvântul lui Dumnezeu să-mi predice. Apropo, hai să punem din nou întrebarea aceasta care o făceam și duminica trecută, privind la cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume, în ultima vreme, poate chiar acum Dumnezeu te mustră? Care este păcatul, care sunt păcatele pe care Dumnezeu ți le scoate în evidență și vrea să fii convins, să le recunoști și să le regreți? Al doilea lucru, avertizare. Dumnezeu vrea să ne avertizeze. Știți, sunt unele lucruri, unele păcate pe care n-am ajuns să le facem. Dar ce bine e să ai urechea deschisă, să auzi avertizarea lui Dumnezeu. Spune, corectează sau ceartă. Știi, mi-aduc aminte de o fază când taică m-a trimis la apă. Era o fântână undeva mai departe, vreo un kilometru și ceva de mers pe jos, mi se păreau 10, oricum, de fiecare dată când mergeam, să iau apă. Era o apă bună, specială de acolo. Și m-a trimis cu ulciorul. La un moment dat, într-o zi, când mi-a dat ulciorul în mână, nu m-am întors bine și m-am trezit pop după cap cu o palmă. Ce am făcut? Uitam, nu mi-am luat papucii, picioare, nu știu ce, mă, pentru ce e asta? Păi să ai grijă să nu spargi ulciorul. Știți? Mi s-a întâmplat să spag ușorul. Ce-i drept. Dar niciodată atunci când mi-a dat după cap. Dumnezeu vrea să ne avertizeze cu privire, să ne scoată în evidență pericolele. Ce bine este să auzim însă. Și vedeți, cuvântul Dumnezeu este plin de exemple de așa nu. Rolul lor este ca să, într-un fel, să ne certe, să ne avertizeze. Sensul acesta este pentru a ne corecta. Și în al treilea rând, încurajare. Spune, încurajează sau îndeamnă, spune Cornescu. Ăsta e rolul Dumnezeu întotdeauna, oricărui părinte. De încurajare. Pentru a face binele. A veghea și a nu face lucrurile rele, păcatul, dar nu cădea în păcat, dar de a face binele. Potrivit unei vechi reguli ale predicatorilor, predicarea trebuie să sune așa. Trebuie să întristezi pe cei confortabili și să mângâi pe cei întristați. Adică trebuie să bați pe cei care se sunt prea bine și să mângâi pe cei care sunt apăsați, sunt tristați. Interesant. Pentru că vezi, spune acolo, cu toată răbdarea și învățătura. Echilibrul lucrării acesteia de a împărți cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, este prin răbdare și doctrină. Trebuie să avem lucruri, să spunem cuvântul pe nume, ca să fie convingere, mustrare, să fie avertizare și încurajare. Dar încurajarea aceasta ia timp. Avem nevoie de răbdare și avem nevoie de învățătura întregimea cuvântului Dumnezeu. Asta înseamnă că nu întotdeauna vom vedea rezultate. Adică să nu așteptăm, gata, pac, lumea pică la picioare. Mamă, ce tare! Nu, nu, mai ales în vremurile noastre. Trebuie să avem răbdare cu cei care nu răspund imediat sau se opun predicării cuvântului Dumnezeu. Dar trebuie să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata predicare, putem spune că constă în explicarea și aplicarea învățăturilor Bibliei. Explicare și aplicare. Sunt două lucruri, nu sunt greu de reținut. Dar orice altceva, cu privire la predicare, reprezintă nimic altceva decât niște prelegeri religioase. Dacă nu există o explicare sau o interpretare care la bază o observație sănătoasă a învățăturii curate la Dumnezeu, nu poate fi o aplicare sănătoasă. Pentru că dacă nu se predică cuvântul, nu se explică cuvântul, oare ce vom merge să aplicăm? Idei și păreri omenești. Despre care Apostolul Pavel învățam și în prima epistolă și în aceasta a doua, să numesc învățături greșite, false, sau învățăturile dracilor. Versetul 3 și 4 spune, ne arată de ce, oarecum, responsabilitatea. Spune că își va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățătorul pe poftele lor, ca să audă doar lucruri care le gâdile urechile. Va veni vremea. Eu zic că a venit vremea de mult și o vedem cu ochii noștri. Și ați văzut, Dumnezeu ne arată că trebuie să fim responsabili cu cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem și momentul, motivul pentru care să facem. E așa de ușor să ne luăm, să ne lăsăm furați sau duși, da? Într-un fel sau altul, de viața noastră. Fie că este o viață tumultoasă, încerește cariera, munca noastră sau alte ocupații, ca de exemplu, dacă vine un copil în viața noastră, a terminat, distracția este în jurul lui de dimineață și până seara și de seara până dimineața, sau oricare alte lucruri pot să ne aducă în situația în care să pierdem motivația pentru care noi trebuie să rămânem credincioși și adevărul lui Dumnezeu și față de noi și față de cei din jurul nostru. Să lăsăm mai moale cu cuvântul lui Dumnezeu. Însă, hai să ne întrebăm, ce vrem noi? Sau ce vor oamenii din jurul nostru? Vom vedea că oamenii nu mai vor învățătura sănătoasă, pentru că cine vrea să-i dea peste nas? Cunoașteți mulți oameni, apropo, care în mod specific își fac scop din a te angaja să le dea peste nas. Ai pe cine în viața ta care ți-a spus clar, știi ce? Vreau să fii sincer cu mine și întotdeauna să-mi spui adevărul și să mă corectez. Cunoașteți mulți oameni? De ce nu asta? Eu zic că asta nu e un lucru la modă, având în vedere că unul din Dumnezeii veacului nostru este confortul. Vrem să fim confortabili, să fim liniștiți. Da? Nu vrem să avem pe nimeni care să ne dea negative vibe, da? Vibrații negative pe lângă noi, nu? De câte ori am auzit chestia asta, mai ales în talk show-uri. Ce mai faci, cum ai spui, ce rezoluții, mai ales la început de an? Eu m-am gândit că cel mai bine este să stau pe lângă oameni pozitivi, care să nu mă bâzie și să nu mă deranjeze cu nimic. Dar oare cât de sănătos e lucrul ăsta? Ha? Va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Apropo, primul lucru care este dator noi, e să întrebăm, îmi place mie învățătura sănătoasă? Îmi place mie cuvântul lui Dumnezeu în întregime? Toată Scriptura, adică și aia care mă mustră, și aia care mă învață, și aia care îmi arată ce să fac și cum să fac, da? După voia lui Dumnezeu. Apropo, dacă ar fi să punem întrebarea, ce biserică îți place? Da? Ce biserică îți place? Sau cum e biserica ta? Ce program are? Ce se face în biserica ta? Știți, pe lângă întrebarea, când te întâlnesc cu cineva dintr-o altă biserică, printre primele întrebări este asta, și cât sunteți? Da? Una la mână. Și a doua la mână, și ce faceți? Da? Cu alte cuvinte, în paranteză este, și ce șmecherii mai aveți la voi la biserică? Da? Ce oferiți? Cât de mare e clădirea? Da? Câte întâlniri aveți pe săptămână? Da? Câte jucării aveți, cu alte cuvinte, la dispoziție? Întrebarea este potrivită cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu care se predică tot la rând. Fapte 20:27, Pavel spunea liderilor bisericii în Efes, spune, eu nu sunt vinovat de sânge niciun dintre voi. De ce? Pentru că v-am învățat, ce spune acolo? Tot sfatul lui Dumnezeu. Sau în traducerea nouă spune tot planul lui Dumnezeu. Vezi, faptul că o biserică este mare, are mulți membri în sensul ăsta, nu este întotdeauna un semn că este și sănătoasă. Nu spun că nu este sănătoasă niciodată, nu. Dar nu este întotdeauna un semn că este sănătoasă. Și începește activitatea ei și învățătura ei, mă refer. Sunt o grămadă de biserici mari și extrem de bogate care nu predică deloc tot sfatul lui Dumnezeu. De fapt, faptul că mulți oameni vin acolo poate fi chiar un semn al profeției lui Pavel, care spune aici, cum? Își vor da, ce? Învățător după poftele lor care să le gâdile urechile. Adică, ce înseamnă asta pe românește? Vor spune numai lucruri faine, că suntem în Ardeal acum, nu? Numai de bine. Adică, fără să auzim despre păcat, fără să auzim despre pocăință, fără lucruri negative. Numai pozitive. Numai pozitive. Apropo de pozitive, într-o biserică mai de la țară a venit un tânăr cântăreț și a vrut să cânte și el câteva cântece. pentru care el avea coloana sonoră. Coloana sonoră se mai spune cum? Negative. Și când frații au auzit că vrea să cânte niște negative, a spus: la noi în biserică nu se cântă negative, numai pozitive. Ce sau care este rezultatul unei astfel de biserici? Părăsi adevărului, spune, își vor întoarce urechea de la adevăr. Vedeți, lucruri faine, glumețe și numai pozitive, apropo, înseamnă ce? Părăsirea adevărului. Își vor întoarce urechea de la adevăr, spune, și se vor duce după mituri. Putem să spunem ca o formulă clară. Este matematică, se va întâmpla în tocmai. Atunci când părăsești adevărul cuvântului Dumnezeu, te apuci de ce? De minciuni. De prostii, de mituri. În cazul ăsta, atunci când părăsești adevărul, te apuci de minciună. Nu există altă alternativă. Începi să crezi lucruri neadevărate, lucruri născocite de oameni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lucrurile pe care le vei auzi, lucrurile acestea nu vor produce pocăință. Nici în viața ta, nici în viața celor din jurul tău. Lucrurile pe care le-ai auzit de tipul ăsta vor face din oameni să fie cât mai confortabili în băncile lor, fiind întreținuți, distrați, să zicem chiar așa, cu tot felul de lucruri, cu tot felul de chestii faine și plăcute. Da? Toți aceștia vor cade în împlinirea unei profeții despre care Apostolul Pavel vorbea tesalonicenilor. Și deschideți cu mine, înainte de Timotei există 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7 la 12. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. În vremea din urmă, iată ce se întâmplă. Se vorbește despre, în versetul 7, despre taina fără de legii sau lucrarea fără de legii. Ce înseamnă asta? Hai să ne spui ce este vorba. Ce se întâmplă când părăsim adevărul? Iată ce se întâmplă când părăsim adevărul. 2 Tesaloniceni 2 cu 7 spune că taina fără de legii lucrează deja. Trebuie doar ca cel care îl împiedică acum să fie dat la o parte. Teologii văd în asta referința la Duhul Sfânt, la biserica care se conduce Duhul Sfânt. Ea trebuie dată la o parte, ca taina fără de legii să-și facă toată lucrarea ei. Spune, și atunci va fi descoperit cel fără de lege, adică Anticristul, da? Pe care Domnul Iisus îl va omorâ cu suflarea gurii sale și îl va distruge când se va arăta la venirea sa. Venirea celui fără de lege va fi în conformitate cu lucrarea lui Satan, cu tot felul de puteri, semne și miracole mincinoase și cu orice fel de înțelăciune a fără de legii pentru cei ce pierd, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Observați? Când părăsești adevărul care poate să te mântuiască, ce îmbrățișești? Îmbrățișești minciuna, mai exact înșelăciunea, lucrarea fără de legii. Spune, de aceea Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire pentru ca să creadă ce? Minciuna. Așa încât toți cei care n-au crezut adevărul și au găsit plăcerea nedreptate să fie condamnați. Ce este interesant aici, că această profeție are cel puțin două aplicații. Se întâmplă sub ochii noștri ori de câte ori părăsim adevărul, pentru că știți, nu există altă șansă, spuneam. Altă variantă. Cădem în minciună, cădem în sărăciune și nici măcar nu mai știm ce-i cu noi. Lucrarea diavolului. Dar în același timp, în timpul necazului cel mare, când biserica va fi ridicată și va fi timpul celui rău, uitați-vă la cei care n-au primit adevărul, a spus, și dragostea lui Dumnezeu spune că vor fi pradă în acestei minciuni. Vor crede minciuna și Dumnezeu îi va lăsa. Este o dovadă de mânie. Faptul că Dumnezeu nu intervine în viața ta și nu-ți dă pe cocoașă, nu este o dovadă de dragoste. Este o dovadă de mânie, potrivit și Roman, capitolul 1. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci să ne punem întrebarea. Cum noi, adică fiecare dintre noi, cum eu și cu tine nu vom cădea pradă înșelăciunii vreunul din urmă? Cum nu vom cădea pradă? Cum nu vom cădea pradă apostaziei, căderii de la credință, alunecării de la credință? Nu poate exista decât un răspuns, apropo, să știți. Decât un răspuns, decât dacă rămânem tari în cuvântul lui Dumnezeu. Să mergem mai departe în 2 Timotei, capitolul 4, la versetul 5, până la 8, știm, spune că eu sunt gata să fiu, versetul 5, însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă coroana dreptății pe care mi-a dat Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor care vă fi iubit arătarea lui sau venirea lui. Împlinește-ți misiunea. Însă tu fii treaz în toate lucrurile. Îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist. împlinește-ți bine slujba. Un tânăr predicator se plângea lui Charles Spurgeon, vestitul sau prințul predicatorului, cum mai este numit, din anii 1800, că nu avea o biserică îndeajuns, tânărul ăsta, da? Îndeajuns de mare, precum merita. Și Spurgeon îl întreabă, câți oameni ai în biserică? O, cam 100. I-a zis tânărul. Apoi Spurgeon a răspuns solemn, îți vor fi îndeajuns să răspunzi pentru ei înaintea lui Dumnezeu la judecată. Cam așa stau lucrurile. Filtrează în toate lucrurile. Nu măsurăm succesul unei lucrări creștine pe baza statisticilor făcute de oameni. Nu așa se face. Omul se uită la ce? La ce izbește ochii. Când Samuel s-a dus să ungă noul împărat, ce a spus Dumnezeu? Nu te uita la el că este mare. David mai avea frați și erau mai mari, mai buni jos ca el, pentru că l-a înlepădat. Spune, omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu privește în inimă. 2 Samuel 16:7. Acolo, știți, în inimă se află credincioșia. Niciunea altundeva. Pentru că poți să fii credincios în fapte, apropo. Poți să faci tot ce trebuie, dar să nu fii credincios în inimă. Poți să ai tot felul de motivații nepotrivite în a sluji pe Dumnezeu, de exemplu. Și chiar în a sluji familia. Dar dacă inima ta este altcuiva, nu a Domnului și a respectiv nu a familiei tale, ești descalificat. Ce înseamnă credincioșie față de Dumnezeu? Vedeți? Fii tras în toate lucrurile. Veghere. A fi credincios, Dumnezeu spune că sunt doar atunci când veghezi, când și unde? În toate lucrurile. Adică și la biserică și după. Nu cum spunea un frate din ăsta bătrân, o zi sfinți și 6 zile dragi. Pentru că viața o arată ca tare. Spune, fii tras în toate lucrurile. Imaginea este un bun administrator. Al ce? A întregului timp. A nu fi surprins că dormi cumva sau că ai uitat de voia lui Dumnezeu. După aia spune, îndură suferințele. Suferința este imaginea pe care o întâlneam în ce? În ce? În capitolul 2. Care ilustrație? Îndură ca un bun ostaș. Un bun soldat. Îndură suferințele. Timotei era soldat și spune, Timotei, Dumnezeu vrea să fie credincios în primul rând, veghind și apoi îndurând suferințele, provocările, testele, încercările. Suferința este locul unde credincioșia noastră sau loialitatea noastră față de Dumnezeu este testată. O să-mi dea Avram, în capitolul 22 spune, și Dumnezeu a vrut să-i pună la încercare ce? La test credința. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu care îl iubești. Este exact imaginea sau descrierea inimii lui Avram față de fiul său Isaac. Da? Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și atul ca jertfă pe muntele pe care ți-l va da. Dumnezeu a venit vremea în viața noastră când va spune exact așa. Ia lucrul pe care îl iubești cel mai mult și pune-l pe altar. Sau poate va spune, mă va duce în situații în care tot ceea ce trebuie să fac este să pun pe altar totul, să mă pun pe mine. Dumnezeu se pare că vrea să ne omoare. Vă aduceți aminte cu Moise? A vrut să-l omoare într-o noapte. Era ceva neregul în viața lui. Bine că s-a prins nevastă sa, că el mai greu. Și în primul și în al treilea rând spune aici că credincioșia constă în activitate. Fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Responsabilitatea noastră este de a câștiga suflete. Nu de a câștiga discuții, dispute, concursuri, să apărăm în ziare, la TV, nu în locul ăsta, ci să apărăm în cer. Vă auziți aminte ce spune în Luca 15:7? Domnul Iisus, vă spun că cea mai tare petrecere și bucurie este unde? Este în cer când? Când un singur suflet, un păcătos, se pocăiește. Pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Deci vreau să ne întrebăm, ce facem noi cu viața noastră? Credincioșie înseamnă veghează, suferă și nu uita că trebuie să câștigi suflete, nu să câștigăm nimic altceva. Dacă viața noastră nu se investește în mântuirea cuiva, este o viață pierdută, vă zic. Pentru că nimic nu contează. Apropo, singurul lucru pe care putem să-l luăm cu noi în cer se concretizează în mântuirea cuiva. Lucrurile pe care le-am făcut. Bineînțeles că Dumnezeu este cel care este, să zicem, contabilul tuturor lucrurilor pe care le facem. Că noi nu știm. Nu știm că un zâmbet poate muia inima cuiva și l-a apropiat de Dumnezeu 5 cm, de exemplu. O vorbă bună spusă exact când trebuie. Poate când cineva, când nimeni altcineva nu este în stare să o facă. Da? Poate ajutorul dat la un timp, la un timp critic, când nimeni, omul ăla nu se așteaptă, dar tu ești omul lui Dumnezeu la locul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit făcând ce este potrivit. Și când este potrivit. Așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Fă lucrarea unui evanghelist, împlinește bine slujba. Dacă, și din cauza asta eu am schimbat și calorifere și am schimbat și becuri și am, pentru că e posibil ca prin asta sufletul cuiva să fie mântuit. Și am văzut lucrul ăsta. Ce înseamnă că credincioșie din ce spune aici în versetul ăsta? Fii treaz, îndură și fă lucrarea unui evanghelist înseamnă veghere, suferință, activitate. Apropo, să ne punem întrebarea. Cum se măsoară, cum stăm cu credincioșia noastră acum? Veghem? Suferim? Sau ne văităm, cum vorbeam și în alte contexte, da? De ne știe toată lumea. Ajunge și la televizor. Este scopul nostru principal salvarea sufletului? Sau să câștigăm? Să cădem întotdeauna în picioare? E o mare boală, să știți, a secolului nostru. Știți, Pavel... Hai să deschidem la Fapte 20, cel mai bine ca să nu ne complicăm. Fapte 20, uitați cum se caracteriza viața lui Pavel exact în lucrul ăsta, credincioșie. Pavel se întâlnește, plecase din Efes după vreo 3 ani și în Fapte 20 cu 17 se întâlnește la Milet cu liderii bisericii. Și uitați ce le aduce aminte. Și apropo, fiecare din bătrânii bisericii din Efes ar fi putut să spună, nu e așa, Pavel. Dar uitați ce curaj a avut Pavel să spună. Fapte 20 cu 17. Din Milet, el a trimis la Efes și i-a chemat pe bătrânii bisericii. Când aceștia au venit la el și le-a spus următoarele, știți că încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul. Ce înseamnă asta? Dedicare, frate. Slujindu-mi Domnului cu toată smerenia, adică cum? Iată ce atitudine. Toată smerenia cu lacrimi în mijlocul încercărilor care a venit asupra mea din cauza complotului ideilor. N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă și învățându-vă în public și prin case și mărturisind atât iudeilor cât și greților despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus. Vedeți diferenția? Toate aceste lucruri. Veghere, suferință, activitate. Nu joc, nu glumă. Apropo, se întâmplă lucrurile ăștia în biserica noastră. Biserica ta. Dacă da, asigură-te că tu ești unul care le faci. Ce? Pocăință și credință, observăm acolo. Dacă nu, găsești o altă biserică, frate. Găsești o altă biserică în care poți să practici pocăința și credința. Pentru că ăștia sunt două lucruri care sigur mergem în cer. Și sigur nu vom regreta. În versetul 6 la 8 aici în Timotei, 2 Timotei 4, spune aici că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Trei cuvinte mari din prima. Eu sunt gata. Nu e ceva de genul eu sunt gata. Pavel era între două lanțuri când spune lucrurile astea. Eu sunt gata. Nu oricine poate să spună cuvintele astea. Întrebarea cea mai directă este: pot eu? Poți tu? Poți spui sunt gata? Pentru că a fi gata nu înseamnă orice. Când spune, da, sunt gata, m-am săturat de lumea asta. Da? Știți, cu chestiunea ca să vedeți cum ajungem noi. Când spune acolo ferice de voi când veți fi vorbiți de rău și așa parte. Și copilul neascultor zice, și așa nu mă înțelegeam bine cu ai mei. Ferice de mine. Ca să vedeți cum ajungem. Dar cum poate cineva, apropo, să spună așa ceva? Eu sunt gata. Cum poate cineva să fie cu adevărat gata de plecare? Uitați-vă la ce face Pavel aici. Spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Turnat ca o jertfă de băutură. Și timpul plecării mele este aproape. Pavel și-a dat seama că nu avea mult timp. Era ultimul sezon, da? Poate mai erau două episoade. Că spune că prima mea înfățișare deja a avut loc. Urmează a doua. Și după aia sentința. Ceva de tipul Prison Break, așa. Pac. Terminat. S-a trebuit să spun asta, da? Vezi tu, 16 spune, la primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat atât de mine. Ce înțelegi de aici? E clar, nu m-am mult. Toți m-au părăsit, spune. Dar Pavel nu se temea de moarte. Vestul 6, două cuvinte cheie extrem de frumoase: turnat și plecare. Da? E foarte bine tradus turnat, pentru că se referă, cuvântul ăsta are o imagine clară, imaginea turnării pe altar a unei jertfe de băutură. De aia este tradus foarte bine: sunt gata să fie turnat ca o jertfă de băutură. Pentru că este un cuvânt specific. Turnat, nu aurul care este topit, ci o jertfă, ca o jertfă de băutură. Să știți că este imaginea pe care Pavel o descrie despre Iisus în Filipeni, când spune că s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Pe cruce. Pavel și se spune aici: nu Cezarul o să mă omoare pe mine. Nu, eu o să mă ofer viața ca jertfă pentru Iisus Hristos. Am fost o jertfă vie slujindu-L pe Iisus atâta timp, de la drumul Damascului și până astăzi, dar acum voi încununa jertfa aceasta acum, prin a oferi viața mea pentru El. Turnat. Când ești gata să fii turnat de la început și până la sfârșit, atunci ești gata. Și cuvântul plecare este un cuvânt foarte frumos, are câteva însemnătăți. Și am găsit pe fiecare, am zis că iau doar două, dar nu m-am ținut că sunt patru însemnătăți. Sunt foarte frumoase. Cuvântul plecare se referă la a ridica ancora și a pune în călătorie pe mare. Ridica ancora. Și Pavel și se era gata pe punctul de a ridica ancora și a porni corabia sa în veșnicie. Navigarea în eternitate. Să vedeți aia, navigare. Mai înseamnă a strânge un cort. Și ne amintim de Pavel că Pavel avea ca meserie la bază ce? Printre altele. Corturar era. Făcea corturi. Mare artă, ce-i drept. Aduce ce important e când ești în vârful muntelui și bate vântul, alizoiul. Dacă nu e cortul bine făcut, o să spui tot despre la care l-a făcut. A strânge un cort. Și Pavel, vă auziți aminte, în 2 Corinteni 5 spune că eu sunt gata să termin cu cortul ăsta, referința la trupul ăsta trecător, ca să fiu îmbrăcat cu cel nou, cu trupul de slavă permanent. Cuvântul plecare mai are și sensul eliberării unui prizonier. Pavel avea să fie eliberat, nu executat. Realitatea asta era. La știri a apărut Pavel decapitat din porunca lui Nero. În cer a apărut așa: Pavel, în sfârșit, eliberat în prezența lui Dumnezeu. Deci, de cine auzim? Și cuvântul mai înseamnă dejugare. Este imaginea unui animal de povară, unui bou, de exemplu, care este un itaur, care este, îi se ia de pe gât jugul acela greu. Am văzut de multe ori imaginea asta. Și Pavel era exact în momentul ăsta al plecării lui, când avea să fie dejugat de povara lucrării despre care el spune în Corintenilor. Și peste toate aceste lucruri, când spune o grămadă de suferințe care l-a îndurat pentru Hristos, spune: peste toate acestea mă apasă ce? Grija sau povara bisericilor în fiecare zi. Deci el spune: sunt gata și clipa plecării mele este aproape. Apropo, când poți vedea viața ta în felul ăsta, atunci poți să spui: sunt gata. Eu sunt gata. Și apropo, în momentul de față, ce vezi în viața ta? Deci Pavel s-a uitat în prezent în viața lui, pentru că asta face aici. S-a uitat în viața lui și a spus: gata. Am plătit prețul, sunt gata. În versetul 7, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea. Lupta cea bună. Și mi-am sfârșit alergarea. Sunt trei imagini aici, apropo. Imaginea unui boxer, un luptător, de exemplu, care luptă bine, m-am luptat lupta cea bună, și spune: mi-am isprăvit alergarea. Alergător care a alergat și a trecut linia de sosire. Dar oricum nu. Pentru că și boxerul și alergătorul, ei trebuie să facă ce? Să se lupte, respectiv să alerge după reguli. Numai așa primesc premiul. Pavel spune: îmi privesc viața ca fiind de niciun preț pentru mine, ca să pot să-mi sfârșesc alergarea și slujba pe care am primit de la Domnul Iisus. În Filipeni 3 cu 13 spune: fraților, eu nu consider că l-am apucat, spune premiul. Dar spune: fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte, urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Mai este o imagine aici. M-am uitat la lucrarea bună, mi-am susținut legarea și am păzit credința. Cuvântul păzit este un cuvânt, să zicem, de economie. Pentru că se referă la imaginea unui administrator care știe să păstreze și să pună în valoare ceea ce i s-a dat. Valorile care i s-a dat. Vă aduceți aminte? Depozitul. Comorile, valorile pe care Dumnezeu ne-a încredințat. Am ținut credința. Este absolut inestimabil să poți să te uiți în urmă și să nu ai ce regreta. Mă spun o dată. Este inestimabil faptul că poți, să te poți uita în urmă și să nu ai niciun regret. Asta spune Pavel aici. Apropo, în viața ta, poți să te uiți în urmă și să n-ai regrete? Vedeți, ce face Domnul Iisus este că ne face o făptură nouă. Șansa, după ce suntem în Hristos, este să n-avem niciun regret. Îmi place acel semn, spune, a trăit pentru Dumnezeu, niciun regret. Niciun regret. Pavel mai face un lucru în versetul 8, privește și înainte, spune, de acum așează coroana dreptății. Omul ăsta știa, avea un GPS extrem de sănătos, da? Să uită în trecut, viața mea, sunt gata. Să uită în prezent și spune, viața mea este gata, știu ce fac, da? Și să uită în viitor și spune, mă așteaptă cununa dreptății. Apropo, cuvântul cununa aici este Stefanos, cununa învingătorului. De aici vine numele Ștefan. Asta înseamnă Ștefan, învingător. În greacă mai este și diadema, e vorba de cununa împărătească, care este pe capul Domnului Iisus, dacă privim în Apocalipsa 19. Dar cununa dreptății este cununa răsplată pe care Dumnezeu o va da fiecărui credincios. Credincios. Pentru că, vedeți, nu toți credincioșii sunt credincioși. Nu toți credincioșii pot spune, sunt gata. Și când spunem gata, spunem, mi-am experimentat legarea, m-am uitat lupta cea bună, am păzit credința. Apropo, putem spune aici ca o aplicație. Noi nu suntem chemați să fim plini de succes. Noi suntem chemați să fim credincioși. Pentru asta vom fi răsplătiți. Uitați-vă în Scriptură că fiecare răsplată pentru necredincioșii nu este în funcție de succes. Succesul, am putea spune, pentru Dumnezeu este credincioșia. Să fii credincios în lucru încredințație. Și hai să terminăm. Spune în versetul 9, sfătuiește-te sau stăduiește-te, de fapt, spune. Cunescu spune, grăbește-te. Nu? Parcă așa. Versetul 9, să vii la mine cât de repede. Demas sau Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit, s-a dus la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Titus în Dalmația, numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, pentru că mi este de folos în slujire. Pe Tihicus sau pe Tihic l-am trimis în Efes. Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, precum și surile, mai ales pe cele din piele. Alexandru Cădărarul mi-a făcut mult rău. Domnul va răsplăti după faptele lui. Păzește-te de el, pentru că el s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat alături de mine, toți m-au părăsit, să nu le fie ținut în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine, m-a întărit, pentru ca prin mine mesajul să fie deplin vestit și toate neamurile să-l audă. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Și salută și pe Prisca, o prescurtare a lui Priscila, și Acuila, pe cei din casa lui Nisifor. Erastus a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Să duiește să vin înainte de iarnă. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută. Domnul să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi. Amin. Primul mesaj, vă auziți aminte care era? Predică cuvântul. Cuvântul rămâne cel important. Al doilea care era? Fii credincios. Și în al treilea rând, fii harnic. Fii harnic și am putea spune că tema credincioșii merge mai departe. Grăbește-te și vină la mine. De ce să se grăbească? Realitatea este, dacă facem un calcul așa, al situației lui Pavel, venea iarna. Și iarna nicio corabie nu călătorea. Și dacă Timotei întârzia, avea să nu mai ajungă la Pavel în momentul când avea cea mai mare nevoie de el. Este foarte important să sublim aici punctualitatea. Și să înțelegem că amânarea este păcat. Apropo, amânarea în Proverbe 13 cu 4 este numită lene. Spune că leneșul durește mult și n-are nimic. Dar dorința celui harnic este împlinită. Trebuie să fim harnici. Harnic înseamnă să observăm situațiile. Vă auzi aminte, Efeseni 5 cu 15. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Îmi place traducerea nouă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca neînțelepți. Folosiți orice ocazie care o aveți. Sau precupeziți orice ocazie. Pentru că zilele sunt rele. Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. A înțelege voia lui Dumnezeu este singurul mod în care nu amân. Iacov 4 cu 7 spune că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, ce faci? Săvârșești. Sau spune, este vinovat de păcat. Săvârșești un păcat. Important, când Dumnezeu ne vorbește, să înțelegem ce ne spune. Care sunt lucrurile concrete? Pavel îi spune Timotei, chiar în cuvintele astea, grăbește-te și vină la mine. V-ați gândi că asta n-a fost un moft al lui Pavel? Știți, există nevoie în jurul nostru pe care Dumnezeu ne scoate în evidență. Și mesajul lor este, grăbește-te. Și noi ce facem? Asta este întrebarea. Vorba lui Shakespeare. That is the question. De ce să fii harnic și credincios? Păi, uite, sunt exemple aici. De exemplu, Dima. De 3 ori apare în Noul Testament. Nu știu dacă am rămas surprins când am văzut asta. Credeam că Dima doar aici apare. Dacă apare de 3 ori. Dima este povestea eșecului. Prima dată în Filimon 24 spune că Dima era alături de Marcu și Luca. Adică lucrători. În Colosem 4 cu 14 Dima nu mai face nimic. Decât salută, spune. Vă salută și Dima. Iar în 2 Timotei 4 cu 10 Dima, din dragoste pentru lumea m-a părăsit. Dragoste pentru lumea de acum, spune. Se pare că e vorba de iubirea asta de bani, pentru că cuvântul, imaginea folosită, dragoste pentru lume, este asemenea acestora, iubirea de bani despre care Pavel vorbea în 1 Timotei 6. Știți care este realitatea? Prea mulți creștini astăzi, în numele strictului necesar, care este de fapt zeul confort, își vând toate zilele lor, muncii și plecării după mai bine. Asta e ceea ce am văzut de multe ori. Și cunosc destul de multe cazuri. Și din păcate, prea mulți îmi spun că așa se întâmplă. Oare să ne punem întrebarea, pentru noi, ce înseamnă dragostea pentru lumea de acum? Pentru că fiecare dintre noi putem da definiție la acest lucru. Pericolul care este să părăsim pe cei care sunt al lui Dumnezeu? Dima, din dragoste pentru lumea de acum am părăsit. Interesant este că Pavel spune aici, dar Domnul a fost cu mine. Și ce înseamnă asta? Dacă ne uităm viața lui Pavel, de câteva ori spune că Domnul a venit la el. În Corinteni, când era foarte descurajat, când Alexandru, nu, se pare că nu știm de fapt că ăsta e Alexandru Căldărarul care ai menționat aici, dar când ăsta a făcut dita mai scandalul să-i pună în pielea în băț lui Pavel, spune că Domnul a venit la el în noaptea aia și l-a încurajat. Și a spus, nu te teme. Eu sunt cu tine. Ceea ce ai spus aici, vreau să spui și până la Roma. O grămadă de lucruri de genul ăsta fac diferență în viața noastră. Sunt momente când Dumnezeu vine la noi. E important să ne notăm. Pentru că vedeți, Pavel spune aici, dar Domnul a stat lângă mine. Când toți m-a părăsit, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Hai să ne punem o întrebare. Când vă simțiți singuri, puteți spune, Domnul este cu mine, puteți vedea. Pentru că aici este adevărul pe care Dumnezeu spune că există, dar trebuie să fim în stare să-L vedem, să-L experimentăm. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Ce interesant este că Pavel ăsta nu-i păsat de el. Uitați-vă, m-a întărit, nu spune și mi-a scăpat pielea din băț, și spune, pentru ca mesajul să fie deplin vestit și toate neamurile să-L audă. Este incorrigibil omul ăsta. De să fii în închisoare de ceva vreme între doi soldați romani și să spui, sunt singur, toți m-au părăsit, dar Dumnezeu a fost cu mine și Evanghelia merge mai departe. Să te gândești la alții, la mântuirea altora. Despre asta este vorba, pentru că lucrul cel mai important cu care rămânem, apropo, este la urma urmei strămutarea unora din împărăția, întâlnirii cu împărăția luminii. Nu știu dacă cuvântul din versetul 17, am fost izbăvit din gura leului, se referă la faptul că Pavel a ajuns în arena cu lei. Se pare că nu, pentru că Pavel era cetățean roman, iar prin legea romană nici cetățean roman nu suferea astfel de tratamente. Expresia pe vremea respectivă însemna a fi scăpat din mare pericol, iar leul în Scriptură este un simbol al dușmanului, diavolului. Petru spune: diavolul care este ca un leu care dă târcoale și caută pe cine să închidă. Cu ce încheiem această epistolă? Este că, indiferent care este pericolul și cât de mare este dușmanul, diavolul, leul, noi suntem asigurați de Dumnezeu. Domnul a fost alături de mine. Ioan 5:24 spune: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are ce? Are viață veșnică. Și spune: și a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Ioan 3:18 spune: cine crede în mine nu este judecat, însă cel ce nu crede și a fost judecat, a și fost judecat, pentru că nu a crezut însăși numele singurului Fiul al Dumnezeu. Ioan 6:42: căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în el să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de urmă. Și lui Marta ce a spus Iisus? Adevărat îți spun, Marta, că eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Asta e diferența majoră și totală pe care o face creștinismul. Mai bine zis, Hristos. El a învins moartea și la fel ne promite și nouă. Vezi, asta e ideea lui Pavel. Pavel nu se teme pentru viața lui. Răspunsul nostru trebuie să fie asemenea lui Marta. Da. Și ce a răspuns Marta când i-a spus Iisus: eu sunt învierea și viața. I-a spus: da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul. Asta este o declarație pur evrească. Adică Tu ești Mesia, Tu ești cel pe care l-așteptam. Trimis. Cel care urma să vină în lume. La urmă avea să vină în lume. Asta e cel mai important lucru. Știți, nu o să închei, o să discutăm miercuri despre oamenii ăștia menționați. Dar lucrul pe care îl face Pavel la sfârșitul acestei epistole, extraordinar, în ultimele cuvinte, este că își ia timp să numească cel puțin 17 persoane. Dacă îi lasă pe fiecare în acestea, fiecare dintre ei au o istorie extraordinară. În fiecare dintre ei, Dumnezeu a lucrat. Prin fiecare dintre ei, Dumnezeu a lucrat. Și mai ales în viața lui Pavel. Dacă ar fi, apropo, să numărăm toate persoanele descrise, de exemplu, în Faptele Apostolilor, care au avut legătură cu Pavel și, bineînțeles, prin toate cealaltă epistole, știți câte sunt? Sunt vreo 100. 100 de oameni. Așa, nu prea mulți. Dar prin 100 ăștia, lumea asta noastră numai a rămas la fel. Fără ei, lucrarea lui Dumnezeu n-ar fi fost făcută. Și Pavel a fost omul prin care Dumnezeu a lucrat în viața lor. Adevărul practic pentru noi este că există o listă, se numește Cartea Vieții. Dar în mod practic, Cartea Vieții are lista celor la care se implică. Și care, asemenea lui Luca, Crescens, Tit, Marcu, Tihic, Carp, prin fiecare dintre ei Dumnezeu a făcut câte ceva. În lista asta Dumnezeu vrea să ne aibă pe fiecare dintre noi. Dar apropo, dacă ar fi să fim scriși aici, ce se poate spune despre noi? Uitați, fiecare dintre ei, dacă îl luăm pe Luca doctorul, Dumnezeu l-a folosit pe omul ăsta într-un mod extraordinar. A scris Evanghelia care poartă numele și Faptele al Apostolului, fără de care sunt amândouă documentare. Calitatea lor este de documentar istoric, ca de altfel de fapt întreaga Scriptură, că tot ce s-a spus în ea este adevărat. Dar sunt sigur că dincolo de lucrul ăsta, pentru fiind doctor, pentru Luca a fost, pentru Pavel a fost de mare folos. Știți că Pavel a trecut prin o grămadă de lucruri fizic și spiritual. Iată un echilibru necesar. Iar pe restul vă pun să vă îndemn să citiți despre ei. Însă, ca și încheiere, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu are un loc pentru noi. Să fim credincioși chemării Lui, să trăim pentru El, să răspundim Evanghelia. Asta e cel mai important. Rolul este că în cer ne vom întâlni cu alți oameni beneficiari ai Evangheliei. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru această epistolă. În întregimea ei, mulțumim că în vremuri din urmă ne vrei să fim credincioși ai Tăi. curajoși, să fim practici, să fim relevanți, fim relevanți Evangheliei tale și, în ultimul rând, să fim devotați, Doamne. Să putem spune: suntem gata. Ne-am luptat lupta cea bună, ne-am isprăvit alergarea. Doamne, Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi și Te rugăm să ne cercetezi în așa fel încât noi să putem să progresăm în slujirea Ta, să progresăm în a Te urma pe Tine, să creștem spre slava Ta și pentru împlinirea scopurilor Tale. Mulțumim că Tu faci ca viețile noastre să fie valabile, nu doar aici pe pământ, ci pentru veșnicie. Te rugăm să ne ajut să, în vremurile acestea, să putem să fim credincioși devotați, așteptând venirea Ta, care este mai aproape din ce în ce. Pe zi ce trece, Doamne. Slăviți să fie numele Tău.